بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باب الخوف من الشرك. لو إن شاء الله إمي ومناسبة Shekhe kuanzia mlango huu babul khawf min ashirki, kulingamana na kule kuzungumza tauhid na fadla na kuhakiki tauhid. Sasa alikuwa yanasibiana shekhe aitaje kwamba nini ashirk, kwa lazima mtu aogope shirk. Babul khawf, mlango wa kuogopa min ashirki, kutokamana na shirki. وقوله تعالى عز وجل وقوله عز وجل لنلاك منيز منه سبحانه وتعالى إن الله حقيقة منيز منه سبحانه وتعالى لا يغفر حسامه أن يشرك به كشركيش ونشوشوت. الله سبحانه وتعالى حسامه ذنب الشرك، ويغفر يسامه ما دون ذلك مكوس يسفكيا شرك لمن يشاء وانا يتاكا كسامهوا يولي أنبايا نتاكا كسامهوا الله سبحانه وتعالى أنا مسامه. كنا بعض يمكوس أنبايا وسامهوا متكو كتندا مزوري، مفانو مثلا كما كتواذا. Kuna baadhi ya makosa Mwenyezi Mungu huyaondoa kwa sababu kule kutawadha, lakini makosa makubwa yatahitajia toba kwa shuruti zake zile tatu ambazo ni maarufu au nne, lazima itimie. Kwa hivyo shirki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haisamehe. Kosa la shirki Mungu hasamehe mpaka ajirudi mwenyewe yule mwenye kufanya shirki, akiri kosa lake na aje apige magoti mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na atubie na asirudie tena. Katika suratu Nisa aya 48 mpaka 116, waqala al-Khalil alayhi salam, amesema mpenzi Ibrahim alayhi salatu salam kumwambia Mola Subhanahu wa Ta'ala, wajunubni, niepushe ya Allah mimi, wabaniya, na watoto wangu, an na'budu al-asnama, kuabudu masanamu. Ya Allah tuwapushe, tuweke mbali mimi na wanangu kuabudu au kukushirikisha awe Mola kwa kuabudu masanamu. Suratu Ibrahim aya 35. Kiwa mitume alayhi salatu salam watukufu kama hawa waogopa shirki, waogopia familia zao shirki, je, mimi na wewe hali zetu zitakana iweje? Ni lazima tuwe na hofu zaidi ya wao, zaidi ya hawa ambao ni mitume alayhi salatu salam. Wao ndo karibu sana na Allah Subhanahu wa Ta'ala kuliko sisi, na wao ndo wanaogopa kabisa kuteleza katika haki ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi na sisi tuwe tuwenye khofu vile vile kama wanavyokuwa na khofu na ziada. Munasabatul babi likitabi tawhid, mafungamano ya mlango huu na kitabu tawhid. Anna almusannifa rahimahullah, kwamba huyu mtungaji Muhammad bin Abdul Wahhab lama dhakara tawhida, alipotaja kumpokesha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mlango wa kwanza, wa fadlahu, akatajia fadla ya kumpokesha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wa tahqiqahu, na kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala, nasaba, imenasibiana, imeoana, imeafikiana, an yadhkura alkhawfa, ataje kuogopa mtu, min dhidihi, kinyume cha nini? Kinyume cha tauhid, na kinyume cha kuhakiki na kutakasa tamko hili, awe waogopa kinyume cha tamko hili ambalo ni shirki. Liyahdharahu almu'minu, ili apate kuwa na tahadhari mu'min, wayakhafahu, na ayogope shirki, ala nafsi, nafsi yake, kama alivyokuwa na mitume alayhi salatu wasalam kuogopa shirki, na vile vile waumini na wawe katika hali hiyo hiyo. Alkhawfu khawfu nina, sema Sheikh, tawaqqu, tawaqqu makruh, tawaqqu makruh ni kuongojea jambo la kuchukiza likutokezee. Eh, wewe umemfanya, umemchokoza mtu mshari, uongojea nini? Uongojea natija ya shari. Sasa ndo tawakkuu hiyo, tawakkuu kuongojea makruhi, jambo ambalo la kuchukiza. Wa huwa dhiddul amni, nao ni kinyume cha usalama na amani. Eh, al-ama, al-amni maana as-salama, usalama na amani. Ashirku, shirku dhidu, sarfu shayin, ni kuimpa kitu, ni kuipa kitu, minal ibada, katika ibada, li ghairi Allahi, kwa asiye kuwa Mwenyezi Mungu kampa. Mathalan, khofu ni ya Mwenyezi Mungu, kama uogopa binadamu, kama muogopa mwanadamu vile anavyopasa mwanadamu kumuogopa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, takuwa hiyo ni shirki, umevuka mipaka, umempa ibada ya Mwenyezi Mungu asistahiki kupewa. La yaghfiru an yushraka bihi, ay la ya'fu hasame, la ya'fu hasame an abdin, kutokamana mja, laqiyahu, atakayekutana na Allah, wa huwa hali ya kwamba huyo mja, ya'budu ghaira, yuamabudu pamoja na Mwenyezi Mungu asiyekuwa Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo huyo Mwenyezi Mungu hasamehe, la ya'fu, ay la yusamihu, wala yaghfiru, hamsamehe. Wa yaghfiru ma duna dhalika, ay yaghfiru ma duna ashirk, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasamehe makosa chini ya shirki, mina dhunubi, katika madhambi, madhambi akiwa haikufikia shirki, basi huwa basi ni sahari, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasamehe. Liman yashau, kwa ilo atakaye kusamehewa, ai liman yashau almaghfirata lahu min ibadi, yule anaitaka kusamehewa na Mwenyezi Mungu katika waja wake, hasba fadlihi, kulingamana na ubora wake, wa hikmatihi, na hikma zake, fadla ya Mwenyezi Mungu subhanahu na ziada zake. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anamsamehe yule ambaye anataka kusamehewa, si kwamba Mwenyezi Mungu ajisamehe asamehe tu hivi hivi, lazima awe ule mja amekubali kosa lake na ameungama, hapo ndio Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala msamehe. Al-Khalilu, mpenzi, alladhi balagha a'la darajatil mahabba. Al-Khalil, Khalil mpenzi, alladhi yule ambaye balagha, amefikia, wasala, balagha bimaana wasala, aliyefikia a'la darajatil mahabba, daraja juu kabisa ya mapenzi, ndio anaitwa Al-Khalil, yule ambaye kwa mapenzi yake kumpenda Mungu subhanahu wa ta'ala imefika katika daraja kubwa sana, huyu ndo anaitwa Khalil. والمراد به إبراهيم عليه السلام نما تاكوا هابا نما لنغو نمتم إبراهيم الذي أنبا اتخذه الله خليلا من يزمونه عميدي فنيا وأنبا نمبنزواه na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kawafanya wapenzi wake watu wawili Mtume Muhammad na Mtume Ibrahim alayhi salatu wasalam hakuna watatu hawa ndio wamefikia sifa hizo na al-khulla al-mawadda al-aliya ni mapenzi ya hali juu kabisa Allah Subhanahu wa Ta'ala amewapenda sana Ibrahim na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam وجنبني وبني أي جعلني نجالمي وإياه نوا ونام في جانب نوبان وحيز سهام بعيد بالي عن ذلك كتقبان نشر كسهام بالي كبسا نشر الأسنام جمع صنم أسلام نوينجي وصنم وهو ما كان منحوتا ni kila kitu ambacho kilichochongwa na hata amechonga kila kitu ambacho kimechongwa ala surati albashar kwa sura ya binadamu au ala surati ayi haywanin au kwa sura ya haywani aina yoyote simba nyoka fisi punda bora awe ni kwa sura sura ambayo ni maarufu inayojulikana ya hayawani au manadamu na nahata ni kuchongwa watu maarufu ambao wanaochonga masanamu kina nani manu wakamba نعم المعنى الإجمالي للآية الأولى معنى كجملة يا آيهي يا كوانزا كتك سورة النساء سورة النساء أسيما أن الله سبحانه ميزي مونغو أليتك السكة يخبر خبرا أنا تباشا خباري مؤكدا إلو كوكوتيزوا مؤكدا بمعنى مقوى إلو تلي وانغوف مؤكدا بمعنى مقوى إلو تلي وانيني نغوف أنه قام من يزمون لا يغفرها سام إن الله هنا إن حرف توكيد ونس إن الله لا يغفر لا يغفرها سامه لعبد منجا لغيه أتكي قتاننا الله وهو مشرك به حاليا كوا يمشركش الله سبحانه وتعالى الله هم سامه كفشاء الله سبحانه وتعالى هم سامه منجا كما يقول أفذلك أو يمتبيا kabla ya kukutana na Allah akajitakasa na dhambi la shirki liyuhadhira wa huwa mushrikun bi hali ya kuwa mumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mungu asame liyuhadhirana min ash-shirki ili apate kutu onya sisi wanadamu kutokamana na kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku hizi shirki imekuwa kitu sahali tu shirki mtu anafanya shirki na kuona kwamba ukimkataza ni mtu mmoja mpuzi sana yani mtu mmoja umepitwa sana huelewi kabisa huna maana kabisa katika maisha yako kuishi duniani hali ya kwamba umeelekeza katika njia sawa shekhe hilo ufanyalo si sawa umwonea huruma kumpendea khairi lakini yeye kuona kwamba ni jitu mmoja adui huna maana kabisa jambo la ajabu sana wa annahu kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yaghfiru yusamehe maduna shirki madhambi yaliyo chini ya shirki mina dhunubi katika madhambi liman yashau kwa atakaye kusamehewa an yaghfira lahu Mungu amsamehe tafadhulan wa ihsanan kwa kumtendea wema na kwa kumtendea ihsani. Allah subhanahu wa ta'ala anamsamehe mja kwa kuwa anamtendea wema na fadhila. Wala li'alla naqnata wa li'alla naqnatu li'alla naqnatu, ili tusije tukakata tamaa. Min rahmatillahi, kutokana na rahma Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala, sema kwa Mwenyezi Mungu hasamehe kabisa, hata mja akitubia itakuwa mja khalas, hana pahali pa kutegemea tena, khalas amefundika ame, atafanya kitu gani? Ikiwa Mungu Subhanahu wa ta'ala hasamehe, imekuwa basi finish, hasamehe tena akawa hakuna chance ya kwamba akikubali na akirudi nyuma Mungu atamsamehe, atakuwa khalas. Mtu kama yule anakata tamaa, kwa hivyo anakata tamaa. المعنى الإجمالي للآية الثانية، معنى وجملة آية بيلي أن إبراهيم الخليل عليه السلام، إبراهيم بنزي والله سبحانه وتعالى يدعو ربه، أنا مومبا ملاك ثم إبراهيم عليه السلام ثم مزما أنا مومبا ملزواك عز مشيندي وجل متكوف عز بمعنى غالب غالب وجل بمعنى عظمة أن يجعله أم جالي من جزمه سبحانه وتعالى هو يي إبراهيم وبنيه نواناوي في جانب أباند بعيد لنبالك بسا عن جهة الأصنام عن عبادة الأصنام كتكمنك وبود مسلام نزمه سبحانه وتعالى أمتم إبراهيم نواتتواكي upande wa mbali kabisa kutokana na kuabudu masanamu. Wa yubaida bainahu wa bainah, na Allah aiweke umbali mkubwa, masafa marefu sana kati ya masanamu na ibada za Ibrahim alayhi salatu wasalam. Lianna alfitnata biha adhima, hakika fitna kubwa na hakuna zaidi ya shirki imepatikana kwa sababu ya masanamu. Yaani alfitna taka fitna biha bisabil asnami adhimatu, ni kubwa kubwa sana, ni fitna kubwa sana. Wala yaamanu luqua, wala hajiaminishi, wala hakuna awezaye kujisalimisha na kujiweka mbali alwukua kuingia fiha katika shirki ila yule ambaye kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa fadhila zake na wema wake amemwelekeza katika njia ya sawa. Munasabatul ayatayni lilbab, mafungamano ya aya mbili hizi na mlango hii alkhawfu minashirki ni nini? Anna alayata alula, aya kwanza katika suratu Nisa, tadullu ala anna shirka a'azamu dhunub, inatupasha habari ya kwamba shirki ndio dhambi kubwa kushinda madhambi yote. Lianna man mata alayhi, kwamba yote atakayekufa juu ya shirki, hali ya kwamba iwa mshirikisha Mwenyezi Mungu, la yughfaru lahu, hasamehewi huyo, hasamehewi kabisa qat. Wahadha yujibu liladi, hili linamfanya mja apaswe shiddat alkhawf, kuwa na hofu kubwa, apaswe manadamu apaswe kuwa na hofu kubwa sana. Madamu Mungu hasame jambo la shirki, basi mja lazima awe na hofu. Min hadha dhambi, kutokana na kosa hili na dhambi, alladhi hadha shanu, yani hali yake ni haisamehewi, hali ya shirki ni hiyo, haisamehewi. Wal ayatu thani, aya pili, tadullu, yatuonesha, ala anna Ibrahima, kwamba mtume Ibrahim khafa shirka ala nafsihi, ameogopea shirki nafsi yake. Mtume mkubwa kama huyo alayhi salatu wasalam ameogopea nafsi yake shirki, yeye mwenyewe ambaye ni mtume. Wadaa Allah an yuafiyahu min, na akamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala amafu, na amsamehe kutokana na shirki, amafu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutokana na shirki, asifanye kitu kama hicho wala asikurubie. Fama dhannu bighairihi. Nini dhanna kwa siku ya Ibrahim? Ikiwa Ibrahim alayhi salam anafika hadi hiyo ya kwamba Allah amweke mbali amafu na shirki, je, mimi na wewe tuwe vipi? Akhi al-aziz, lazima tuwe na dhanna kubwa na khaufu kubwa, kuogopa, tusiwe tukapatwa na lile ambalo Mtume Ibrahim ameogopea nafsi yake na wanawe. Fal ayatani tadullan, aya hizo mbili zatuonyesha ala ujubi lkhaufi min ashirki, kwamba ni wajib, ni lazima kila mmoja katika sisi kuogopa nini? Shirki. Lazima tuwe na khaufu kila unapofanya jambo, uwe na khaufu kwa pengine mimi nimeteleza, pengine nimefanya jambo la bida, nimefanya jambo la shirki, sawa ni shirki dogo au kubwa, uwe na khaufu. Ma yustafadu min alayatain, hizi aya mbili yatupa mafunzo gani? Lazima tupate mafunzo. Funzo la kwanza, anna shirka adhamu dhunub. Funzo la kwanza ni kwamba hakuna dhambi kubwa kuliko shirki. Hakuna dhambi kubwa zaidi ya shirki. Hakuna dhambi kubwa zaidi ya shirki. Idha lam yanam, lianna Allah ta'ala, kwa sababu Mwenyezi Mungu alitukuka, akhbara, ametupasha habari, annahu, kwamba la yaghfiru, la yaghfira, la yaghfirahu, hamsamehe Mwenyezi Mungu subhanahu, liman lam yatub minhu, mtu yote ambaye hajatubia kutokana na shirki aliyofanya, Mungu hamsamehe. Pili, funzo la pili katika hizi aya mbili, anna ma ada shirki, hika madhambi yasiyo shirki, ma ada ghaira shirki, yani ghaira shirki yasiyo shirki, mina dhunubi katika madhambi, idha lam yatub minhu, akiwa mtu hakutubia kutokana na hiyo dhambi, dakhilun tahta almashia, ataingia chini ya matakwa ya Allah. Mtu yote atakaye ma anna ma ada shirki min adhunub, isiyokuwa shirki katika madhambi ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatupasha kwamba ni dhambi kubwa, ni kwamba Mwenyezi Mungu hasamehe liman lam yatub minhu, ambaye hajatubia kutokana na shirki. Lakini mtu ambaye kwamba atakuwa ana kosa chini ya shirki, akiwa hakutubia kutokana na kosa kama lile, basi yeye atakuwa chini ya matakwa ya Allah. Vipi? Allah akitaka kumsamehe atamsamehe, lau atakutana na Mwenyezi Mungu akiwa amebeba madhambi kama yale, au amwadhibu kulingamana na dhambi kama ile kwa kiasi anachotaka yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo stata mashia ni kwamba mtu akifa hali ya kwamba ana madhambi pengine ni makubwa zaidi, haifiki shirki, ni chini ya shirki, basi pengine amesema urongo au pengine amefanya jambo lingine ambalo kwamba si shirki na hajatubia, basi atakuwa chini ya matakwa ya Allah. Mungu akitaka kumsamehe atamsamehe, akitaka kumadhibu atamadhibu, lakini shirki la, shirki hawezi kuwa tahta mashiatillah, atakwenda moja kwa moja ndani ya moto wa jahannam. Insha Allah, Mungu akitaka ghafarahu atamsamehe bila tauba, basi na kutubia huyu kwa maana kosa hilo. Wa insha akitaka adhaba bihi, atamadhibu kwa kosa hilo. Fa fi hadha dalilun ala khaturati shirki, katika hii pana dalili ya hatari ya shirki, kwamba Mwenyezi Mungu hatomsamehe mja yote ambaye amekutana na Allah huko akiwa akimshirikisha nani Allah subhanahu wa ta'ala na chochote. Tatu, alkhawfu min ashirki, kuogopa kutokamana na shirki. Lazima tuwe na khawfu kutokamana na shirki. Shirki ni khatari. Fa inna Ibrahim alayhi salam, tume Ibrahim alayhi salam, wa huwa imamun hunafa, na yeye ndio kiongozi wa ahlu tawhid, kiongozi ya watu walomtakasia Mwenyezi Mungu la ilaha illa Allah, tamko hili la haki, walladhi kassara al-asnam, na mtume Ibrahim ambaye aliyevunja masanamu, biyadihi kwa mkono wake, خافه على نفسه أميوغوبيا شرك نفسي أميوغوبيا شرك نفسي فكيف بمن دونه بمن دونه vipi yule ambaye kwamba uko chini ya mtume Ibrahim kwa daraja mtu mdogo kabisa atakuwaje lazima awe na hofu zaidi ya mtume Ibrahim alayhi salatu salama alipokuwa ameogopa nini ashir funzo la nne mashru'iyatu du'a li daf'il bala ni katika sharia mtu kuomba Allah subhanahu wa ta'ala li daf'il bala Allah awaondolee bala لدفع معنى الإزالة دفع معنى أزالة أميوندوها دفع معنى أزالة مشروعية الدعاء نكتك شريعة قومبا لدفع البلاء الله وأنرليه وجواك نيني بلاء وأنه قومبا لا غنى حجيتو شليز للإنسان من أدام عن ربي كتقبان ملاك من أدام حجيتو شليز طرفة عين كففسة طيب aweza akajitosheleza na nani Mwenyezi Mungu licha mchana kutwa au umri wako mzima Allah subhanahu wa ta'ala tumhitajia kila saa sisi kwa hivyo ni wajibu wetu tumuombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atuondolee balaa na balwa na matatizo yanayotukumba kwa sababu hatuwezi kujitosheleza na fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala hata siku moja wala dakika moja tano funzo la tano mashru'iyatu du'a lisali nafsi wa li dhurriyati yafaa vile vile mtu kujiombea yeye ajiombee yeye mwenyewe na awaombee vizazi vyake awaombee vizazi vyake watoto wake watoto wake ndugu zake awaombee vile vile yafaa kama alivyofanya mtume Ibrahim kwamba wajnubni wa baniya an na'budal asnam tuepushe sisi pamoja na wanangu basi na ibada ya masanamu funzo la mwisho araddu ala aljuhad kuwakosoa wajinga wasoelewa hatari ya shirki wanapoibembeleza shirki na kwa pambia watu shirki watu wanaona shirki kitu kidogo sana kwa wale wajinga ambao waona shirki ni kitu kidogo hawa lazima الرد على الجهال وقصوله رد بمعنى انتقد انتقد أمي قصوه الرد والانتقاد بمعنى واحد الذين يقولون كوارد والي وجينغ ونوسيما لا يقع الشرك في هذه الأمة شرك هيبتكان كتك أمة محمد شرك هكونا katika umatu Muhammad shirki haipatikani faaminu min wakajisalimisha na kujiaminisha na shirki fawakaufi wakaingia na shirki sema hatu ingia katika shirki umatu Muhammad wa shirikisha na umatu Muhammad wa shirikisha kama mtume alivyosema kwamba kiyama hata haitu simama mpaka vijiji fulani wa Kiislamu vishirikishe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na waabudu sanamu aitwa Dughalas na watu wacheze kwa kuabudu masanamu kwa hivyo sanamu watu wataabudu wale wanasema kwamba umatu Muhammad hawaabudu sanamu ni waroma kinyume cha nini cha hadithi ya Mtume sala umatu Muhammad utaingia katika shirki watamshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na hiyo ni alama moja katika alama ya kiyama umatu Muhammad kumshirikisha Allah watakuwa wakicheza wakicheza wakikata viuno wanawake kwa sababu ya furaha ya kuabudu masanamu kama wale kama itakapokuja katika kitabu tauhid utaona hiyo ni alama moja katika alama ya kiyama kwa hivyo itapatikana shirki ule anasema kwamba umatu Muhammad hawashirikishi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuwaona tuwaona zile shirki zinazofanywa bali si na twajua sio habari ya kwamba ni jambo geni.